देखो सांस ये जो बढ़ रही, यूं ही तो नहीं है ये बातों में जो खामोशी, क्या ये कह रही। ऐसे छुए दोनों कभी कभी, जाने अनजाने तेरी आंखों की ये अनकही, हमने क्यों सुनी। तो मैं